zawiły tematyczny to mój środek wyrazu jak los apokaliptyczny hip-hop pośrodek przekazu zarodek pozostawiam więcej pytań niż latający spodek a co tobie do tego stylu używam jakiego chcę i rozwijam swoją uliczną grę niepodobną do innej nieściągniętą oryginalną reprezentuję moich braci a nie tych co mną gardzą fajnie mówić o rzeczach dotąd niezbadanych dobrze jest wśród twoich lepiej niż w grupy nieznanych ciekawe jaki los chciałbyś sam sobie zgotować ile jesteś w stanie zrobić by się komuś przypodobać rymy o niczym to nie moja domena mam tu swój konkretny przekaz chociaż słona jego cena ściema jej nie ma chcę się wyrwać z mego cienia ja nikomu nie przeszkadzam nie wyprzedzam nie przedrzeźniam może tylko mi się zdaje dobra mina do złej gry gówno prawda nigdy się nie ścigam wiesz to i ty ja nie bawię się rymami to co robię to walka ścisłe grono odbiorców jak pieprzona wyliczanka to nie są jakieś żarty jak gra w trzy karty mój los mi dobrze znany niczym papież cierny zdarty gdy ty bawisz się w MC ja przekazuję swoją wiedzę bardzo częste analizy niebo dobne do skizy konkretne rozmowy na różne sposoby swoisty to przekaz i niejednoosobowy zajebiście wyzwolony bardzo podobny do zmowy jak jedyna opozycja do ogólnie przyjętych zasad nadal jestem i tworzę pozostawiając swój ślad bo wraz z moją załogą oni wiedzą oni tworzą chcemy przekazać konkret a nie jakieś pustosłowie nie działamy w ścisłej zmowie bo legalne to co robię jak prawdziwa spowiedź realistyczna wypowiedź musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć ale zawsze masz wybór nie zmuszamy do niczego ale ty na siłę nie rób tego wiesz czego jeśli rzeczy nie czujesz odpierdalasz nie wiesz co kaleczysz pajacujesz to co ja kocham łączy mnie i moich braci jedna wspólna idea muzyka przyjaźń znaczy więcej dla mnie niż zdajesz sobie sprawę więc wykładam dalej problem jak kawę na ławę 8-9 rok a nie jak młodzi 9-8 wchodziłem z hip-hopem w słowę więc nie mów tu o modzie swobodna wypowiedź wprowadza cię w temat z każdym razem jest inna od schematu odmienna wiem że kręci cię ulica bo sprawa niewymierna poetyka tryszoka tak wielu o tym mówi lepiej bawić się rymami przy okazji przekaz lubić po co się trudzić można rytmicznie mówić bardzo dużo kojarzyć za to bardzo mało lubić jedno do drugiego jak czarne do białego mało ładu, mało składu, dużo nietolerancji śladu od wschodu do zachodu, przez południe i północ niesnastek, niesmaku, konkurencji rośnie spójność i tak już chyba będzie, nie, nie jestem w błędzie już niedługo sporo grono nowych MC stu przybędzie i trzymać tak dalej, niech tworzy się potęga nie zapomnij jednak bracie słowa message, czyli przekaz musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć musisz